สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันจันทร์นี้เป็นเช้าวันจันทร์ที่เราจะอยู่ในคำอธิษฐานของพระเยซูเป็นชีวิตของพระเยซูตอนที่478เรื่องคำอธิษฐานของพระเยซูครั้งที่7พระเจ้าพระเจ้าปรากฏอยู่ในพระธรรมยอห์นบทที่17ข้อที่6จนถึงข้อที่10ครับโปรดฟังพระวจนะของพระเจ้ายอห์นบทที่17ข้อที่6ถึงข้อที่10ข้าพระองค์ได้สำแดงพระนามของพระองค์แก่คนทั้งหลายที่พระองค์ได้ประทานให้แก่ข้าพระองค์จากมวลมนุษย์โลกคนเหล่านั้นเป็นของพระองค์แล้วและพระองค์ได้ประทานเขาให้แก่ข้าพระองค์และเขาได้ปฏิบัติตามพระดำรัสของพระองค์แล้วบัดนี้เขาทั้งหลายรู้ว่าทุกสิ่งที่พระองค์ได้ประทานแก่ข้าพระองค์นั้นมาจากพระองค์เพราะว่าพระดำรัสที่พระองค์ตรัสประทานให้แก่ข้าพระองค์นั้นข้าพระองค์ได้ให้เขาแล้วและเขาได้รับไว้และเขารู้แน่ว่าข้าพระองค์มาจากพระองค์เพราะเขาเชื่อแล้วว่าพระองค์ได้ทรงใช้ข้าพระองค์มาข้าพระองค์อธิษฐานเพื่อเขาข้าพระองค์มิได้อธิษฐานเพื่อโลกแต่เพื่อคนเหล่านั้นที่พระองค์ได้ประทานแก่ข้าพระองค์เพราะว่าเขาเป็นของพระองค์ทุกสิ่งซึ่งเป็นของข้าพระองค์ก็เป็นของพระองค์และทุกสิ่งซึ่งเป็นของพระองค์ก็เป็นของข้าพระองค์และข้าพระองค์มีเกียรติในสิ่งเหล่านั้นพี่น้องครับอย่าลืมว่าในพระธรรมยอห์นบทที่17นั้นเป็นพระธรรมที่เป็นคำอธิษฐานของพระเยซูซึ่งเราอาจจะเรียกได้ว่าเป็น the high priest prayer the high priest prayer แปลว่าเป็นคำอธิษฐานของมหาปุโรหิตครับเพราะว่าพระองค์ได้อธิษฐานทูลกับพระเจ้าถึงตัวของพระองค์เองและเวลานี้เราเข้าสู่ตอนที่2นะครับพระองค์กำลังอธิษฐานเผื่อสาวกของพระองค์ในข้อที่6นั้นได้กล่าวว่าข้าพระองค์ได้สำแดงพระนามของพระองค์แก่คนทั้งหลายที่เป็นของพระองค์ซึ่งพระองค์ได้ประทานให้แก่ข้าพระองค์เราจะพบว่าพระเยซูกำลังอธิษฐานเผื่อคนที่พระเจ้าพระบิดาประทานให้แก่พระองค์และคนเหล่านี้ครับในข้อที่9พระเยซูกำลังอธิษฐานเพื่อคนเหล่านี้และพระเยซูเน้นว่าข้าพระองค์ไม่ได้อธิษฐานเพื่อโลกหมายความว่าพระเยซูไม่ได้อธิษฐานเผื่อคนทุกๆคนนะครับพระเยซูกำลังอธิษฐานเผื่อสาวกของพระองค์และเพื่อคนเหล่านั้นที่พระองค์ได้ประทานแก่ข้าพระองค์เพราะว่าเขาเป็นของพระองค์ก็แสดงว่าพวกเราครับพวกสาวกของพระองค์ครับก็คือผู้ที่พระเยซูกำลังอธิษฐานเผื่อแต่ในเช้าวันนี้นะครับเป็นตอนที่2ก็เป็นคำอธิษฐานของพระเยซูที่อธิษฐานเผื่อสาวกของพระองค์ในขณะนั้นในขณะที่พระเยซูยังทรงพระชนอยู่ยังมีชีวิตอยู่ดำเนินอยู่ในโลกนี้ปฏิบัติพระองค์ก่อนที่พระเยซูจะถูกตรึงบนไม้กางเขนครับก่อนที่พระเยซูจะเป็นขึ้นเหนือความตายก่อนที่พระเยซูจะเสด็จขึ้นสวรรค์ในขณะที่พระองค์ปฏิบัติโลกปฏิบัติรับใช้พระเจ้าปฏิบัติมวลชนพระเยซูกำลังอธิษฐานเผื่อสาวกที่พระองค์ได้ทรงเรียกและเลือกไว้พี่น้องครับในข้อที่6ทำให้เราเห็นถึงคุณสมบัติของสาวกเหล่านั้นครับมีอยู่4ประการด้วยกันในข้อที่6ผมจะอ่านข้อที่6ซ้ำให้พี่น้องได้ฟังอีกครั้งหนึ่งครับข้าพระองค์ได้สำแดงพระนามของพระองค์แก่คนทั้งหลายที่พระองค์ได้ประทานให้แก่ข้าพระองค์จากมวลมนุษย์โลกคนเหล่านั้นเป็นของพระองค์แล้วและพระองค์ได้ประทานเขาให้แก่ข้าพระองค์และเขาได้ปฏิบัติตามพระดำรัสของพระองค์แล้วมีคุณสมบัติอยู่4ประการครับคุณสมบัติประการแรกก็คือคนทั้งหลายที่พระองค์ได้ประทานให้นั่นคือสาวกของพระองค์นั้นเป็นคนที่พระเจ้าพระบิดาได้ให้กับพระบุตรครับให้มารู้จักพระเยซูให้มาเป็นสาวกของพระองค์นี่คือการประทานครับเป็นสิทธิพิเศษคุณสมบัติประการที่สองครับคนเหล่านั้นเป็นของพระองค์แสดงว่าคนที่พระเจ้าประทานให้นั้นล้วนแล้วแต่เป็นคนที่พระเจ้าเลือกเขาไว้แล้วกำหนดเขาไว้ล่วงหน้าเป็นคนที่อยู่ในน้ำพระทัยนิรันดร์ของพระเจ้าอยู่ในแผนการของพระองค์เพราะฉะนั้นสาวกของพระองค์ทุกคนนั้นเป็นคนที่ผ่านการคัดเลือกคัดสรรจากพระเจ้าและประทานมานะครับประทานมาให้อยู่กับพระเยซูคนเหล่านั้น ป็นของพระเจ้าพระบิดาครับคุณประการที่สามก็คือพระองค์ได้ประทานเขาให้แก่ข้าพระองค์แสดงว่าคนเหล่านั้นเป็นของพระบิดาเป็นของพระเจ้าและคนเหล่านั้นถูกประทานให้กับใครครับให้กับพระเยซูตรงนี้เน้นว่าเราเป็นคนของพระเจ้าพระบิดาในขณะเดียวกันเราเป็นคนของพระเยซูด้วยนะครับและคุณสมบัติประการที่สี่ก็คือคนเหล่านั้นได้ปฏิบัติตามพระดำรัสของพระองค์แล้วนั่นหมายความว่าเขาทำอะไรครับเราจะมาดูในข้อต่อไปเขาได้ทำตามพระดำรัสของพระเยซูหมายความว่าเขาได้ทำตามพระดำรัสของพระเจ้าพระบิดานะครับในข้อที่7ครับเราจะรู้ว่าการทำตามพระดำรัสของพระบิดาการทำตามดำรัสของพระเยซูคืออะไรบ้างนะครับเราจะเห็นครับประการแรกในข้อที่7ผมจะอ่านข้อที่7ให้พี่น้องฟังก่อนนะครับบัดนี้เขาทั้งหลายรู้ว่าทุกสิ่งที่พระองค์ได้ประทานแก่ข้าพระองค์นั้นมาจากพระองค์เนี่ยครับเขารู้ครับนะครับนี่คือสิ่งสำคัญรู้อะไรครับรู้ว่าทุกสิ่งที่พระองค์ได้ประทานแก่ข้าพระองค์นั้นมาจากพระองค์พวกเขาเห็นชีวิตของพระเยซูครับเขาได้สัมผัสและได้อยู่ด้วยกับพระเยซูเขาได้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของพระเยซูคนเหล่านั้นก็คือพวกสาวกของพระองค์ที่ติดตามพระเยซูพี่น้องอย่าลืมนะครับว่าเวลาใครก็ตามที่ติดตามพระเยซูนั้นพระเยซูเรียกว่าเป็นสาวกหมายความว่าเป็นคนที่ใกล้ชิดที่สุดเป็นคนที่กินดื่มนอนตามพระเยซูทุกอย่างครับและด้วยเหตุนี้เองพระเยซูบอกว่าเขารู้ทุกสิ่งที่พระบิดาได้ประทานกับพระเยซูเขารู้ว่ามาจากพระองค์แสดงว่าชีวิตของพระเยซูนั้นเต็มไปด้วยคำสอนชีวิตของพระเยซูนั้นเป็นตัวอย่างสามารถเป็นตัวอย่างได้ทุกตัวอย่างชีวิตของพระเยซูนั้นเปรียบเสมือนกับการสำแดงพระเจ้าพระบิดาในเมื่อเป็นเช่นนั้นพระเยซูก็อธิษฐานว่าทุกสิ่งที่พระองค์ได้ประทานแก่พระเยซูนั้นมาจากพระเจ้าและพวกเขารู้ครับแต่ว่าของพระองค์รู้จักพระเจ้ารู้จักพระเยซูนะครับต่อไปครับในข้อที่8เพราะว่าพระดำรัสที่พระองค์ตรัสประทานให้แก่ข้าพระองค์นั้นข้าพระองค์ได้ให้เขาแล้วพี่น้องเห็นไหมครับสิ่งที่พระเยซูสอนเป็นสิ่งที่อยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าเป็นสิ่งที่เป็นพระประสงค์ที่พระเจ้าอยากจะตรัสอยากจะบอกให้กับมนุษย์ที่พระเจ้าเลือกสรรไว้นั่นคือสาวกของพระเยซูเขาได้รับไว้พี่น้องครับการรู้นะครับนำไปซึ่งการรับไว้นะครับและจากการรับไว้นั่นเองเข้าสู่อันที่สามครับก็คือแน่ใจครับแน่ใจหรือมั่นใจว่าพระเยซูนั้นมาจากพระเจ้าและลำดับที่สี่ก็คือเชื่อครับเชื่อว่าพระองค์หรือพระเจ้านั้นได้ทรงใช้พระเยซูมานะครับนี่คืออีกสี่ประการที่พระเยซูกำลังบอกให้พวกเขากำลังอธิษฐานเผื่อพวกเขากำลังยืนยันว่าพวกเขานั้นมีความรู้นะครับจากความรู้ที่นั่นเองทำให้เขารับพระเยซูครับและจากการรับพระเยซูทำให้เขามั่นใจว่าพระเยซูเป็นใครและหลังจากนั้นเขาใช้ความเชื่อต่อไปในอนาคตว่าพระเยซูเป็นผู้ที่พระเจ้าใช้มาอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นนี่คือความเชื่อครับความเชื่อที่เกิดจากความรู้ความเชื่อที่เกิดจากการรับความเชื่อที่เกิดจากความมั่นใจและความเชื่อที่เดินไปในอนาคตเพราะเนื่องจากรู้ว่าพระเยซูคือใครนี่คือชีวิตของสาวกครับในเช้าวันนี้ผมได้สรุปคุณสมบัติ4ประการและสิ่งที่พวกเขาได้กระทำ4ประการด้วยกันผมอยากจะสรุปให้พี่น้องฟังอีกครั้งนะครับคุณสมบัติประการแรกของคนที่เป็นสาวกก็คือเป็นคนที่พระเจ้าประทานให้คุณสมบัติประการที่2ก็คือคนเหล่านั้นเป็นของพระเจ้าคุณสมบัติประการที่สามก็คือคนเหล่านั้นเป็นคนที่พระเจ้าประทานให้แก่พระเยซูและคุณสมบัติประการที่สี่ก็คือเ เขาได้ปฏิบัติตามพระดำรัสของพระเจ้าแล้วบัดนี้เกิดอะไรขึ้นครับบัดนี้ก็เกิดก็คือพวกเขารู้ว่าอะไรครับรู้ว่าทุกสิ่งที่พระเจ้าประทานแก่พระเยซูนั้นมาจากพระเจ้าพระเยซูเป็นตัวแทนของพระเจ้าดำรัสที่พระเยซูตรัสก็เท่ากับพระเจ้าตรัสรู้ครับอันที่สองคือรับนั้นก็คือแปลว่าเขาเชื่อนะครับอันดับที่สามก็คือมั่นใจครับมั่นใจว่าพระเยซูเป็นใครและสุดท้ายครับเขามีความเชื่อที่นำไปถึงอนาคตจากการรู้ว่าพระเจ้าได้ทรงใช้พระเยซูมาพวกเขาตกเป็นของพระองค์และในข้อที่9ครับเป็นคำอธิษฐานที่พระเยซูอธิษฐานเพื่อเขาให้เขามั่นใจว่าเขาเป็นของพระองค์แน่นอนพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่พระเจ้ากำลังอธิษฐานเผื่อสาวกของพระองค์พระเยซูกำลังอธิษฐานเผื่อสาวกของพระองค์นี่คือคุณสมบัติและสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของสาวกเช่นเดียวกันครับเราทั้งหลายก็เป็นสาวกแต่อาจจะไม่ใช่อยู่ในตอนนั้นแต่เราก็ต้องมีคุณสมบัติดังกล่าวเช่นเดียวกันครับและในขณะเดียวกันเราก็พิจารณาว่าสิ่งที่เรารู้นั้นเรารับไว้เราแน่ใจและเราเชื่อขอพระเจ้าอวยพรและสถิตอยู่กับพี่น้องทุกคนในเช้าวันนี้ตลอดทั้งวันเพื่อที่จะมีชีวิตถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าอาเมน